Platforma Obywatelska zapowiada bojkot jutrzejszego Zgromadzenia Narodowego. Według Prawa i Sprawiedliwości to próba zakłócenia obrad. Aktywiści z Puszczy Białowieskiej prawomocnie uniewinnieni. Stany Zjednoczone skarżą się na Rosję i Chiny do ONZ. Platforma Obywatelska nie weźmie udziału w jutrzejszym Zgromadzeniu Narodowym na Zamku Królewskim w Warszawie. Posłowie i senatorowie mają wysłuchać orędzia prezydenta Andrzeja Dudy z okazji rocznicy polskiego parlamentaryzmu i stulecia odzyskania niepodległości. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że decyzja PO to próba zakłócenia jutrzejszych obrad. Szef PO Grzegorz Schetyna, ogłaszając decyzję o bojkocie obrad Zgromadzenia Narodowego, mówił, że jego ugrupowanie nie może pojawić się na Zamku Królewskim w sytuacji, gdy PiS, tu cytat, niszczy polski parlamentaryzm. Niszczona jest demokracja, niszczona jest wolność. Dlatego nie będziemy uczestniczyć w uroczystościach, które tak naprawdę mają przykryć prawdziwą, smutną rzeczywistość 2018 roku. Według szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego zachowanie PO kwestionuje tradycję polskiego parlamentaryzmu. Opozycja już całkowicie straciła kontakt z rzeczywistością i pozostaje jej chyba tylko złożyć mandaty i zająć się organizowaniem Sejmu gdzieś właśnie w jakimś pubie. Decyzji w sprawie udziału w Zgromadzeniu Narodowym nie podjęły jeszcze Nowoczesna i PSL. Oba kluby ogłoszą swoje stanowiska jutro rano. Karol Darmoros, Polskie Radio. Aktywiści, którzy brali udział w pierwszej blokadzie sprzętu do masowej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, zostali prawomocnie uniewinnieni. Hejnowska policja zarzucała im naruszenie porządku publicznego. Sąd okręgowy w Białymstoku, podobnie jak sąd pierwszej instancji, uznał, że 10 obwinionych działało w stanie wyższej konieczności i swoją postawą chronili cenne zasoby przyrodnicze, uzasadniała wyrok sędzia Marzanna Chojnowska. To właśnie obwinieni swoim działaniem, motywacją, determinacją, odwagą, poświęceniem wskazywali, że szanują i chcą szanować obowiązujący porządek prawny. Wszyscy obwinieni działali w głębokim przekonaniu ratowania w ten sposób dobra wspólnego. Podczas ogłaszania wyroku w sądzie nie pojawili się ani obwinieni, ani oskarżyciel. Proces dotyczył wydarzeń z czerwca 2017 roku. Wtedy to w okolicy Czerlonki Leśnej kilkanaście osób zablokowało kombajny do przemysłowego pozyskiwania drewna. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy ceny owoców miękkich są kształtowane przez rynek, czy dochodzi do naruszenia prawa. Prezes UOKiK-u Marek Niechciał wyjaśnia, że skargi rolników powtarzają się od lat, dlatego tym razem urząd postanowił zbadać sprawę z wyprzedzeniem. W przypadku owoców jest dość często, że rolnicy skarżą się na to, że te ceny są według ich nieprawidłowe i to jest sytuacja powtarzająca się od lat, więc można było domniemywać, że w tym roku też jest takie ryzyko, więc chcieliśmy wyprzedzić taką sytuację i zbadać. A tym no zawsze taka kontrola może, nazwijmy, wśród prezesów wywołać zastanowienie się, może w tym roku zachowam się lepiej. Postępowanie jest prowadzone na podstawie obowiązującej od roku ustawy o przewadze kontraktowej. Przepisy chronią mniejsze podmioty w sektorze rolno-spożywczym w relacjach z dużymi odbiorcami. I na koniec tego serwisu jeszcze korespondencja zza oceanu. Stany Zjednoczone złożyły w Organizacji Narodów Zjednoczonych skargę na Rosję i Chiny w sprawie naruszenia embarga handlowego wobec Korei Północnej. Poinformował o tym dziennik Wall Street Journal, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji. Zarzuty dotyczą sprzedaży paliwa rządowi w Pjongjangu. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Stany Zjednoczone złożyły skargę na Chiny i Rosję w ONZ-owskiej Komisji do Spraw Egzekwowania Sankcji wobec Korei Północnej. Amerykanie zarzucają Moskwie i Pekinowi sprzedawanie Koreańczykom benzyny i innych paliw ponad limity określone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Dostawy były rzekomo dokonywane za pomocą statków już wcześniej obłożonych międzynarodowymi sankcjami. Amerykanie przekazali Komisji daty nielegalnych transportów ilości dostarczanych paliw, a także fotografie kontenerowców i tankowców zaangażowanych w nielegalne transakcje. W skardze do komisji przedstawiciele USA domagają się wydania decyzji o wstrzymaniu dostaw przetworzonych produktów naftowych do Korei Północnej. Amerykanie uważają, że takie dostawy osłabiają presję na władze w Pjongjangu w trwających wysiłkach na rzecz denuklearyzacji Korei Północnej. Dziennik Wall Street Journal przewiduje, że propozycja Waszyngtonu spotka się ze sprzeciwem przedstawicieli Rosji i Chin. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I tym tematem kończymy serwis Trójki. serwis sportowy Mateusz Łusiarz. Zaczynamy od najświeższych informacji piłkarskich. Polskie zespoły dziś na plus w eliminacjach europejskich pucharów. Na plus w kwestii wyników, bo gra zarówno Górnika, jak i Lecha pozostawiała sporo do życzenia. Zabrzanie wygrali ze Cezarią 1-0 po golu Igora Anhulo. Czerwoną kartkę w tym spotkaniu obejrzał Szymon Żurkowski, a to sporo osłabienie dla Górnika przed rewanżem. Lech Poznań ma lepszą zaliczkę przed rewanżem. Przy pustych trybunach przy Bułgarskiej Kolejorz pokonał 2-0 Gandzasar po dublecie Christiana Gytkiera. No to teraz czas na tę już bardziej osłuchaną przez Państwa informację piłkarską. Jerzy Brzęczek został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Dla środowiska piłkarskiego w Polsce i nie tylko decyzja prezesa Bońka była co najmniej zaskakująca, mówi były reprezentant Polski Piotr Czachowski. Chyba w najjaśniejszych snach nie przypuszczałem, że Jerzy Brzęczek będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji polskiej. No ale cóż, no jest tak jak jest. Za nauką też nie wszystko było tak przepowiadane. A tu mimo wszystko jednak stawiają na bardzo młodych szkoleniowców, którzy nie osiągnęli zbyt wiele w pracy z drużynami ekstraklasy. A kończąc wątek futbolowy, to poznaliśmy sędziego finału Mistrzostw Świata. To Argentyńczyk Nestor Pitana. W Tour de France świetna jazda Rafała Majki. Polak zajął 5. miejsce na 6. etapie Wielkiej Pętli. Najszybszy był Daniel Martin. W klasyfikacji generalnej prowadzi Greg Van Avermaet. Majka jest 9. Ale ścigają się nie tylko we Francji, bo w Czechach trwają Mistrzostwa Europy Juniorów. Marta Jaskulska zdobyła brązowy medal w jeździe indywidualnej na czas. Po kolarstwie żeglarstwo, po 11 wyścigach Mistrzostw Europy klasy 49er prowadzą Paweł Kołodziński i Łukasz Przybytek. Bardzo dobrze żeglujemy przez całe regaty. Nie ukrywam, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Pokazaliśmy w tym sezonie, że jesteśmy czołówką światową, więc wykorzystujemy swój potencjał i dajemy z siebie tyle, ile możemy. No dzisiaj warunki były bardzo trudne. Czekaliśmy po pierwszym wyścigu ponad 5 godzin na kolejny wyścig. Niestety no nie przyszedł dzisiaj ten wiatr, więc jutro mamy kolejne 4 pewnie wyścigi, dopiero wyścig medalowy, więc jeszcze 5 wyścigów finałowych. To naprawdę bardzo dużo może się wydarzyć. I na koniec jeszcze tenis. Znamy już finalistki Wimbledonu. To Angelika Kerber i Serena Williams. Z kolei o finał turnieju juniorek walczyć będzie Iga Świątek. Dziś rozbiła Brytyjkę Emmę Raducanu 6-0, 6-1. Jeśli tak się wygrywa, to trener nie może mieć niczego do zarzucenia. Bardzo dobry mecz, dobrze zagrała, fajnie serwowała. Dotychczas jeden z lepszych meczów na tym turnieju, ale trzeba też przyznać, że Iga zdominowała przeciwniczkę i ona nie miała za wiele do powiedzenia, nie próbowała nawet za bardzo się bronić. Gdzieś tam pod koniec znowu był jakiś zryw. A tak naprawdę mecz należący do Igi. Mówił prowadzący IGE Piotr Sierzputowski. Kolejny Sport w Trójce jutro po 7:00. Zapraszam w imieniu Janka Kałuckiego. Tej nocy miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Padać będzie niestety także jutro, głównie w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskie, Kujawy, po rejon Zatoki Gdańskiej, Mazury i Podlasie. Temperatura maksymalna od 20 do 24 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem około 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy Tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Już teraz hity cenowe w Lidlu, bo w zestawie się opłaca. Dwustronny komplet do spania w trzech rozmiarach. Kołdra i poduszka już od 69 zł. A maszyna do szycia marki Singer jedynie 379 zł za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Polskie Radio oraz Stowarzyszenie Ludwika van Beethovena zapraszają na koncert The Orchestra of the Americas. Muzycy z 25 krajów Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej wykonają utwory Pendereckiego, Chavesa, Villalobosa oraz koncert fortepianowy Brahmsa. Zapraszamy do pawilonu koncertowego Symfonii Warszawy przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie. Czwartek, 19 lipca, godzina 19. Bilety do kupienia w kasie na godzinę przed koncertem. Chłodzący się żubr to częsty obrazek na Podlasiu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Żył raz inżynier w Lublinie. Smutny był, bo Lublin słynie Bardziej z poezji słowa finezji niż z tego, co z liczby płynie. Być poetą, bo poeta to jest gość. Być poetą, poezja ma to coś. Być poetą oznacza powodzenie, sława w cenie i serc damskich wrzenie. Sława w cenie. Słowami łączyć chciał światy inżynier niezbyt bogaty. Chciał jak poeta, lecz głowa nie ta i wychodziły plagiaty. Być poetą, bo poeta to jest gość. Być poetą, poezja ma to coś. Być poetą oznacza powodzenie, sława w cenie i serc damskich wrzenie. Sława w cenie. Pewnego dnia poznał panią, pokochał i tęsknił za nią. Mieszkał za rzeką, przez to daleko, drogę wymyślić chciał tanią. Zarzucił pisanie wierszy, wrócił do liczb, zwłaszcza pierwszych. Dzielił i mnożył, mierzył i wdrożył, od wierszy pomysł ciut szerszy. Być poetą, bo poeta to jest gość. Być poetą, poezja ma to coś. Być poetą oznacza powodzenie, sława w cenie i serc damskich wrzenie. Sława w cenie. Na kilka metrów szeroki most przykrył strumień głęboki. Blisko miał teraz, więc chodził nieraz. Na przyszłość też miał widoki. Morał z historii tej taki: nie martwcie się już, chłopaki. Stawiajcie mosty, to sposób prosty, lepszy niż wiersz byle jaki. Być poetą, bo poeta to jest gość. Być poetą, poezja ma to coś. Być poetą oznacza powodzenie, sława w cenie i serc damskich wrzenie. Sława w cenie. Być poetą, bo poeta to jest gość. Być poetą, poezja ma to coś. Być poetą oznacza powodzenie, sława w cenie i serc damskich wrzenie. Sława w cenie. Inżynier w Lublinie. Taki tytuł nosi 10. piosenka z najnowszej płyty Marka Andrzejewskiego zatytułowanej Hasztagi. Ale nie wiem, czy nasz kolega poeta piosenki nie błądzi, śpiewając, że bycie poetą przynosi sławę, w domyśle pieniądze. Ale w sumie to dosyć optymistyczna wizja, więc może się jej trzymajmy. Dobry wieczór, witamy Państwa. Witamy i zapraszamy na kolejny odcinek serialu. Serialu, którego bohaterką jest Agata Rymarowicz i jej najnowsza płyta zatytułowana Pod powieką. Oprócz Panny Pszenicznej, która była dla mnie zaskoczeniem, również byłem zaskoczony pojawieniem się piosenki Jacka Kaczmarskiego na twojej nowej płycie. A to już wspomnienie. Wspomnienie początku mojej artystycznej drogi, kiedy to właśnie tę piosenkę w duecie z Władkiem Serafinem zaśpiewałam na festiwalu studenckim w Krakowie. Było to w 1986 roku. Na owe czasy śpiewanie piosenek Jacka Kaczmarskiego było czymś, no, czymś ważnym. To był po prostu ważny głos. I chociaż nie zajęliśmy tam jakiegoś szczególnego miejsca, to wiem, że odbiór tej piosenki był taki, no, bardzo pozytywny. No, piosenka o wolności, właściwie o cenie wolności, o odwadze. Więc na tamte czasy to ważny temat. Po dolinach i ogrodach najdoskonalszy swego władcy twór. Kwiatowy pył osiadał ci na stopach, twarz chłodził tresowany wiatr. Zwierzęta grzały cię puszystą sierścią, w źrenicy tańczył strumień i błysk. A w zamian za to tylko posłuszeństwo, uległość wobec Pana, więcej nic. Tylko pokora wobec bezgwiezdnego nieba, miłość do tego tylko, co potrzeba. A ja nie mogłam bezczynnością żyć upojną i zrobiłam to, czego nie wolno. Zrobiłaś, to się daje odczuć, kaleczę sobie palce na kamieniach, a plecy jeszcze czują archanioła miecz. I płaczesz idąc w dół po zboczu u mojej szyi, płaczesz ze zmęczenia i nie masz nawet siły na starcie brudnych łez. Dałam ci rozkosz, dałaś ból, dałam ci dumę i wstyd. Powiedz, po co jeszcze każesz mi iść z sobą, skoro nie cierpisz mnie i drwisz. Utraciłem raj, więc po bezdrożach pójdziesz, nie czekając cudu. Utraciłem raj i będziesz walczył o każdy życia dzień. Utraciłem raj, na próżno czekać będziesz końca swoich trudów. Utraciłem raj, nie będziesz miał nikogo oprócz mnie. Utraciłam raj, do końca nie zapomnę ci tej winy. Utraciłam raj, będziesz cierpiała razem ze mną licząc dni. Utraciłem raj i będę bił cię, będę krzywdził bez przyczyny. Utraciłam raj, jesteś słabością moją, więc mi dodaj siły. Pomóż mi przejść przez strumień, rękę daj. Utraciliśmy, utraciliśmy, utraciliśmy. A drugie wspomnienie to ballada o świętym Mikołaju, muzyka i słowa Andrzej Wierzbicki. Napisał wiele pięknych pieśni dotyczących wędrowania po Bieszczadach, po Beskidzie Niskim. I ta pieśń już towarzyszyła mi w liceum podczas właśnie wędrówek w góry. A już na studiach pewnego razu wybrałam się jako konkursowicz na taką imprezę Śpiewać każdy może. Z tą piosenką właśnie, niezależnie ode mnie, wybrał się tam Władek Serafin, jeszcze wtedy go nie znam, również z tą piosenką. Te edycje wygraliśmy ex aequo, a szanowne jury poprosiło nas na koniec, byśmy wykonali tę piosenkę wspólnie. gdzieś tam w kąciku szybko podzieliliśmy się zwrotkami i tak oto powstał duet, który trwał dobre kilka lat. Mieliśmy swój program autorski, śpiewaliśmy koncerty w klubach studenckich. Na tym festiwalu właśnie w Krakowie występiliśmy jeszcze w następnym roku. Także wspaniała przygoda z piosenką i wspaniała przyjaźń z Władkiem Serafinem. Rozpaliłem ogień z rozwalonych pieców. Pieśni wyniosłem węgle, naciągnąłem na drzaski gruntów błękitną płachtę nieba. Będę malować od nowa wioskę w dolinie. Naciągnąłem na drzazgi gruntów błękitną płachtę nieba. Będę malować od nowa wioskę w dolinie. Święty Mikołaju, opowiedz, jak tu było, jakie pieśni śpiewano, gdzie się pasły konie. Święty Mikołaju, opowiedz, jak tu było, jakie pieśni śpiewano, gdzie się pasły. Ślepcze, nauczę swoje dziecko po Łękowsku. Będziecie razem żebrać w malowanych wioskach. Święty Mikołaju, opowiedz, jak tu było, jakie pieśni śpiewano, gdzie się pasły konie. Święty Mikołaju, opowiedz, jak tu było, jakie pieśni śpiewano, gdzie się pasły konie. Rymarowicz w tym odcinku dwukrotnie w duecie z Władysławem Serafinem, a utwory pochodzą z płyty, o której już od dłuższego czasu mówimy w audycji, z płyty zatytułowanej Pod powieką. Tak, i to lubię słuchać takich piosenek, które nagle się okazuje, ojej, znamy to. No, Kaczmarski był dosyć oczywisty, ale ten Święty Mikołaj nie jest wcale taki oczywisty, a jednak gdzieś tam się też już... No przy wielu ogniskach, Ale ja nie jestem zupełnie ogniskowa i w ogóle nie umiem na gitarze, no dobra, dwa chwyty umiem złapać. No to może z audycji gitarą i piórem. Ale skoro pojawiło się nam nazwisko Jacka Kaczmarskiego, to chcę Państwu zaanonsować, przypomnieć, powiedzieć, że jutro, to znaczy od najbliższego piątku w Kołobrzegu, po raz 15 Festiwal Piosenki Poetyckiej imienia Jacka Kaczmarskiego Nadzieja będzie się odbywał i ten piątkowy wieczór jest zarezerwowany dla konkursu i dla takiego programu, który nazywa się Mój Kaczmarski. Tam między innymi zaśpiewają Paweł Wójcik czy Szymon Podwin. Sobotę mecz, bo ten mecz jest tam co roku, od wielu już lat, pomiędzy drużyną Fundacji imienia Jacka Kaczmarskiego, a drużyną miłośników, która się nazywa Kuglarze. No i o godzinie 17 wręczenie nagród, koncert laureatów, a potem program zatytułowany Kilku niesamowitych facetów, w którym utwory Luisa Aliaka, Boba Dylana czy George'a Brassensa zaśpiewa zespół reprezentacyjny, a niedziela w Kołobrzegu to jeszcze taki dzień naukowy, gdzie odbędą się jakieś spotkania, wykłady znawców twórczości Jacka Kaczmarskiego. 15 Nadzieja od piątku do niedzieli w Kołobrzegu. Kto nie był, temu polecamy. No i żeby to nasze polecenie miało jakieś takie muzyczne podparcie, to teraz z projektu, z płyty Dylan.pl jeden utwór. Jak wiele dróg człowiek wciąż musi przejść, by człowiekiem mienić się mógł. I jak wiele mórz gołąb przebyć ma przecz, by piasek znów poczuć móc. I jak wiele musi wciąż wystrzelić kul, by mógł zamilknąć i huk. Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr. Odpowiedź unosi wiatr. Jak wiele lat łańcuch gór będzie trwać, nim całkiem obróci się w proch. I jak wiele lat ludzie będą tak trwać, nim wolność przyniesie im los. I jak wiele lat można odwracać wzrok i głuchym być na skarg i głos. Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr. Odpowiedź unosi wiatr. Jak wiele czasu potrzeba, by człek zobaczył znów słońca blask. I jak wiele czasu potrzeba, by człek usłyszał znów ludzki płacz. I jak wielu z nas musi zginąć, by człek zrozumiał, że skończy z tym czas. Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr. Odpowiedź unosi wiatr. Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr. Odpowiedź unosi wiatr. Dylan.pl, zespół reprezentacyjny z piosenkami Boba Dylana, ale jeszcze paru innych artystów, których panowie mają w repertuarze, pojawi się na tegorocznym 15. Festiwalu Piosenki Poetyckiej imienia Jacka Kaczmarskiego Nadzieja w Kołobrzegu, ale będą też inni artyści. Imprezę oczywiście polecamy. Bliska jest bardzo naszemu sercu. To co powiesz na to, żebyśmy z Kołobrzegu do Krakowa pojechali? Nowa płyta? Na chwileczkę, tak. Dzisiaj przyniosłam do studia płytę, którą dosłownie kilka dni temu dostałam. Przyszła pocztą. To jest płyta sygnowana, co się myślę, wcale tak bardzo często nie zdarza, a już w ogóle w tym naszym świecie piosenki poetyckiej bardzo rzadko. Sygnowana nazwiskiem kompozytora. Ten kompozytor nazywa się Adrian Konarski. No to jest kompozytor, można powiedzieć, młodego pokolenia, acz już z dość pokaźnym dorobkiem. Komponuje sporo muzyki teatralnej, sporo muzyki filmowej, ale współpracuje też z Piwnicą pod Baranami. I to jest taka trochę piwniczna płyta w sensie pewnego przekazu czy nastroju. Natomiast nie jest to stuprocentowo piwniczna płyta, jeśli idzie na przykład o artystów, o wykonawców, którzy zostali do niej zaproszeni, ponieważ to jest też taka płyta, która jest właśnie bardziej projektem, jak to się mówi, czyli każda piosenka ma innego wykonawcę i ci wykonawcy specjalnie przez kompozytora byli zapraszani, więc pojawiają się tutaj świetnie znane państwu także z naszej anteny nazwiska Jacek Wójcicki, Jarosław Wasik czy Iwona Lorenz, ale na przykład na tej płycie śpiewa też piosenki Joanna Kulik, a jeśli idzie o autorów tekstów, to od Wyspiańskiego przez Dymnego, Gałczyńskiego, aż po Michała Zabłockiego i Roberta Kasprzyckiego. Także też bardzo szeroki wachlarz tych autorów. Płyta nosi tytuł Ogrody Złudzeń i my posłuchamy sobie z niej jednej piosenki, którą śpiewa Iwona Lorenz. Trzeba patrzeć bardzo uważnie. Rzeczywistość pozorem nas zwodzi. Jeśli na nią inaczej spojrzycie, zobaczycie, że o coś w tym chodzi. Prawda może całkiem być inna, niż nam przedtem wydawać się miało. To ktoś więcej niż biedna dziewczynka. To co widać, to jeszcze za mało. Bo tak naprawdę bogaty to żebrak, a żebrak to może być książę. I tak naprawdę nie wiemy, czy jednak ten problem ktoś w końcu rozwiąże. Bo tak naprawdę trzeba zrozumieć coś z tego, że tak naprawdę cała rzeczywistość znaczy jeszcze coś całkiem innego. Rzeczywistość czasem nas myli. Może nawet to robi celowo, żeby ludzie się trochę dziwili, że czy sens rozpoznali na nowo. Chociaż wiele o tym nie wiemy, jednak w sercu czujemy nadzieję, że w tym, co się przedstawia tak prosto, jest ukryte prawdziwe znaczenie. Bo tak naprawdę bogaty to żebrak, a żebrak to może być książę. I tak naprawdę nie wiemy, czy jednak ten problem ktoś w końcu rozwiąże. Bo tak naprawdę musisz zrozumieć coś z tego, że tak naprawdę cała rzeczywistość znaczy jeszcze coś całkiem innego. Bo tak naprawdę nie daj się zwieść rzeczywistości. Iwona Lorenz z płyty Adriana Konarskiego Ogrody Złudzeń. Wrócimy jeszcze do tej płyty. No ja mam taką płytę nietypową. Ona jest właściwie bluesowa. Zespół nazywa się New Lessers, ale wokalistkę pewnie państwo rozpoznają. W moim śnie skrada się i żre zwątpienie, zwątpienie. Znów za długo spałam, bo za dużo chciałam, a dużo chcieć to bardzo męczy. Dużo chcieć potwornie męczy. Znów za długo spałam, bo się bardzo bałam, że mnie nie wystarczy na cały dzień, że ja to za mało na cały dzień. Kochałam siebie o poranku, zmieniam bok i śpię. I tak co dzień rano życie za rogi, za rogi. Za rogi kołdry. Powoli to oczywiście Agata Ślazyk, ale na harmonijce ustnej towarzyszył jej Antoni Krupa, bo od pewnego czasu Antoni Krupa, znany dziennikarz Radia Kraków, udziela się na tej płycie i wokalnie, i gra na gitarze, no i na harmonijce ustnej. Ale już więcej nie możesz opowiedzieć. Zapraszamy Państwa teraz do archiwum Pawła Szaromskiego. Wrócimy do tematu. Ballady z szuflady. Jest 27 kwietnia 2018 roku. Data, którą podałem, jest wyłącznie umowna i szufladowa, więc proszę niczego nie regulować, jeśli chodzi o kalendarz. Zakończył się koncert zespołu Caryna. Rozmawiam z jej liderem Łukaszem Nowakiem. Ostatni raz, Łukasz, rozmawialiśmy 9 miesięcy temu. To było na Polanie, w Rudawach Janowickich. Od tego czasu mnóstwo się zmieniło. To tutaj małe sprostowanie. Prawie 2 lata temu rozmawialiśmy na Polanie i od tego czasu dużo się zmieniło, tak? Zmienił się skład. No właśnie, muszę ci tutaj pomachać paluszkiem. Zmienił się skład zespołu, zmieniły się kierunki. Więcej, zdecydowanie więcej autorskich piosenek. A muzycznie sięgamy po różne gatunki. Po rocka, po bossanowe, po balladę, po reggae nawet. Nawet się zdarza, że pewne nutki kantrowe nam się zdarzają. I z tego wszystkiego wyrasta obraz nowej Caryny. Z tym przychodzimy do ludzi z nowymi słowami o rzeczywistości, o tym, co nas otacza. I myślę, że ze starą, dobrą muzyką i z nowymi tekstami. O. Dobry wieczór w zasadzie Państwu. Zespół Caryna w składzie. Piotr Kołusud, gitary. Adam Marańda, skrzypce. Kamil Kaźmierczak, perkusja. Maciek Łys, gitara basowa. I Łukasz Nowak. Dobry wieczór jeszcze raz. Każdego dnia z Łodzi do Warszawy Młodzi ludzie dojeżdżają do pracy. W drugą stronę się to absolutnie nie opłaca. Moi drodzy, ja też kiedyś dojeżdżałem. Byłem świadkiem narodzin pewnego uczucia między dwojkiem młodych ludzi. On mieszkał tu na miejscu. Nie, to ona mieszkała na miejscu, on dojeżdżał. I tak to historia wyniknęła, którą zdarzyło mi się opisać. Między Łodzią a Warszawą. Myślę sobie tak, tyle kilometrów mam do ciebie. Poproszę o ten pogłos na głos. I rozumiem ja, niedaleko, a tak wiele. Żyjesz przecież pod tym samym niebem, pod tym samym niebem, co ja. Tak brzmiała grupa Caryna na koncercie dla chorego Benia w warszawskim ratuszu na Bielanach, przypomnę, 27 kwietnia tego roku. Nagrałem ją raz jeszcze i to całkiem niedawno, również na Bielanach, w Gnieździe Piratów, 16 czerwca. Ale ten pierwszy raz, gdy rejestrowałem tę grupę i to w innym składzie, zdarzył się 29 lipca 2016 roku na 6. wędrownym przeglądzie piosenki Polana. Wtedy również nagrałem rozmowę z Łukaszem Nowakiem, o której wspomniałem w tej tegorocznej z nim kwietniowej, gubiąc się zresztą w mijających latach i zdarzeniach. Wtedy była 6. Polana, a to już 27 lipca w piątek zacznie się ta 8. i potrwa do poranka 29 lipca. To będzie również w Janowicach Wielkich, na wzgórzu za miastem. I ja się chcę dodać za Jackiem Klejfem, od wschodu do wschodu w lotosie na zmiętej marynarce, ale to byłaby nieprawda. To wyłącznie gra skojarzeń, licencja poetyka rodem z inżyniera ziemnego, ale wróćmy do Caryny. Autorska piosenka Łukasza Nowaka Między Łodzią a Warszawą, nagrana jeszcze w starym składzie, znalazła się na wydanej we wrześniu 2015 roku płycie Caryna, słowiańska dusza, część pierwsza. Zróbmy sobie do niej wycieczkę w przeszłość. Myślę sobie tak, tyle kilometrów mam do ciebie. Myślę sobie jak niedaleko, a tak wiele. Żyjesz przecież pod tym samym niebem, pod tym samym niebem, co ja. Myślę sobie już, tylu mądrych lekcji doświadczyłem. Myślę sobie, cóż, ile mnie to wszystko nauczyło. Czy odnajdę kiedyś życia sens? Wciąż tak mało, mało o tym wiem. Jesteś snem, po angielsku lubisz z nim odchodzić. Kiedy dzień tylko jemu oddać możesz dotyk, tylko jemu zapach swoich włosów, tylko jemu, nie mnie. Myślę sobie tak, tyle myśli w drodze mam do ciebie. i rozumiem, że niedaleko, a tak wiele. Żyjesz przecież pod tym samym niebem, między nami cały świat, między moją, twoją sprawą, między Łodzią a Warszawą, między moją, twoją sprawą, między Łodzią a Warszawą. Kwadrans Leszka Długosza. Na swoim miejscu, czyli właśnie o tej porze, dobry wieczór Państwu, witam, zapraszam, Leszek Długosz. Czymże wypełnimy ten kwadrans, tak żeby było i ciekawie, i świeżo, i odpowiednio, czyli jakoś nokturnowo. Zapewniałem Państwa tydzień temu w pierwszym spotkaniu, że jeżeli chodzi o granie kwadransowe, spodziewajcie się wszelako łączonej muzyki z różnych czasów, z różnych stylizacji, w różnych strojach brzmieniowych. Tak będzie dzisiaj. O tym utworze, który zamierzam zaprezentować, opowiadałem już nieraz, ale jeszcze nie w programie trzecim, o mojej fascynacji spotkaniem z tą muzyką. Cóż, zachowam się jak pan Jowialski w panu Jowialskim. Jeśli się nie mylę, to stary pan Jowialski opowiadał te same dowcipy i zastrzeżenie czynił. Jeśli nie znacie, to posłuchajcie, ale jeśli znacie, no to posłuchajcie jeszcze raz. Otóż to się zdarzyło w mojej wczesnej młodości. No jakieś 15-16 lat, dojrzewający młody chłopak. Wiosenne rano, ciężko się wstaje. Pamiętam w domu rodzinnym, leżąc tak właśnie, kiedy należałoby już dawno wstawać, nie mogąc się obudzić, słyszałem z głębi muzykę z radia. Ta melodia wydawała mi się nieziemsko piękna. Płynęła jakiejś nieokreślonej niebiańskiej przestrzeni. Tak, tak, to we śnie. Emocje podkręcone i wyobraźnia twoje dorzuca. Owładnęła mną i zamieszkała we mnie, ale nieprosta, nie umiałem jej nigdzie odnaleźć, nie było to wtedy możliwe, i nie umiałem jej wydobyć z siebie. Słyszałem ją w sobie, ale nie umiałem jej ani zanucić, ani jakoś narysować tej niebywałej uwodzicielskiej, pięknej linii melodycznej, no i barwy tego głosu. Straszając się, po latach dopiero zdołałem usłyszeć tę melodię i ten głos. Otóż to jedna z części kompozycji brazylijskiego kompozytora Hektora Villi-Lobosa zatytułowanej Bachianas Brasileiras. To cykl utworów na 12 wiolonczeli i na sopran. Hołd muzyce Jana Sebastiana Bacha przez tego brazylijskiego kompozytora. Brazylijczyk on wszakże, ale kształcony w Europie na europejski zupełny sposób, ale rzeczywiście wprowadził szereg motywów, specjalności muzyki, jakże różnorodnej brazylijskiej, w rytmie, w melodyce, w ogóle w prowadzeniu wielu wątków. I w ten sposób stał się, jeśli chodzi o muzykę tak zwaną poważną, czyli powiedzmy też i symfoniczną, tradycyjnie jakoś określając ojcem muzyki brazylijskiej. No i chciałbym wreszcie Państwu tę muzykę, tę melodię, tytuł jej dokładnie aria z tego cyklu poświęconego Bachowi, zaprezentować. W dodatku tak się składa, że będzie to, prawie jestem pewien, to samo nagranie, które wtedy musiało z radia mnie tak oczarować. Po latach bowiem udało się mi zdobyć przy pomocy przyjaciół, akurat tam mieszkających w Paryżu, nagranie, które jest archiwalnym zarejestrowaniem koncertu radiowego z 1956 roku, prawykonanie w paryskim radio pod dyrekcją samego kompozytora, a śpiewaczka to Victoria de los Angeles. Jeśli ktoś zasłużył na miano śpiewającego anioła i nosi takie nazwisko w XX wieku, z pewnością to wyróżnienie tej właśnie śpiewarce Victorii de Los Angeles przysługuje jak najbardziej, może nawet najbardziej. Thank you. Słyszeliście Państwo dobrze ten w jakiejś niebiańskiej przestrzeni zawieszony głos anioła? Tak się nam dzisiaj składa, że w dalszym ciągu pozostaniemy na kontynencie południowoamerykańskim, przeniesiemy się do Argentyny. Argentyna naturalnie to jest świat tanga. Pewnie to się nam zdarzy, ale dzisiaj też będzie tango specyficzne. I też w pewnym sensie takiego ojca, jeśli chodzi o muzykę argentyńską, ojca tej muzyki Alberto Ginastera. Jak to Argentyjczyk, pół Hiszpan, pół Włoch z matki, na ogół mieszkający w Stanach Zjednoczonych albo w Szwajcarii, tamże zresztą w 1983 roku umarł w Genewie. A Marta Argerich, któż nadto, jak nie ona, królowa fortepianu XX wieku, po swoich wielkich opusach, wielkich koncertach, wielkich formach, często dorzuca na bis takie, powiedziałbym, drobiazgi, klejnociki, między innymi to oto tango Ginastery z cyklu Tańce Argentyńskie. I niech to tango dobrze nas dzisiaj usposobi do odpływania już w sen o tej porze. Wszystkiego dobrego i jesteśmy już naturalnie umówieni w tej samej okolicy za tydzień na falach radiowej Trójki. Leszek Długosz. Zapraszamy do reklamy. Już teraz hity cenowe w Lidlu, bo w zestawie się opłaca. Dwustronny komplet do spania w trzech rozmiarach. Kołdra i poduszka już od 69 zł. A maszyna do szycia marki Singer jedynie 379 zł za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia.